Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 30. sözü, yani Ene ve Zerre Risalesini okumaya devam ediyoruz. Ene, ben demek. Benlik konusunu Üstadımız, Üstad Bediüzzaman, burada işliyor. İnsana benlik, ben duygusu ve ben etrafında çevrelenen kabiliyet neden verilmiş, bunu anlatıyor. İnsana verilen benliğin büyük bir emanet olduğunu, çünkü çok büyük bir, çok yüksek bir kabiliyet ihtiva ettiğini, bu kabiliyetin yani akıl, fikir, kalp, bedensel kabiliyetler, bütün bunların ene etrafında çevrelendiğini ve bu yüksek istidadın bir vazifesinin olduğunu anlatıyor bu risalede. Ve kaldığımız yerde şöyle başlıyor. Demek insandaki benlik bir yönüyle aynaya benziyor. Nasıl olur, ne demektir aynaya benzemek? İnsanın benliği, insanın kabiliyetleri aynaya benziyor. Evet, aynada, aynanın içinde gördüğünüz bir cemal, bir güzellik, aynanın kendine ait bir şekil, bir güzellik değildir. Aynaya dışarıdan yansıyan birisinin yüzüdür mesela. İşte insanın kabiliyeti, insanın benliği, esasen kendine ait, kendinin sahip olduğu ve kendini gösteren, kendini anlatan bir şey değildir. Ayna gibidir. Ona bakan, onda kendini gösteren, kendi cemalini, kudretini, hikmetini, ilmini gösteren Allah'ın bir aynasıdır insandaki ene ve kabiliyet bütünüyle. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını esma-i ilahiyyesi ile beraber, yani Hakim, Rahim, Kadir gibi pek çok isimlerini yansıtan bir aynadır insanın benliği, ene denilen şey. Ve bu ene, bu benlik, bir yönüyle metre gibi bir ölçüdür. Bildiğiniz gibi metrenin esasen bir belli bir varlığı yoktur. Yani biz santim belirlemişiz, 100 santime 1 metre demişiz. Bunu biz dedik. Bu metreyle bir şey ölçeriz, bir yer ölçeriz. Ölçebilmek için bir ölçü belirlemişiz. Yoksa metrenin esasen bir aslı yoktur. Santimlere biz santim demişiz. Metreye, şu kadar mesafeye biz metre demişiz. İşte Allah'ın insana verdiği bu ene ve kabiliyet de bir yönüyle metreye benzer. Cenab-ı Hakk'ı haşa ölçmeye, tartmaya kimsenin gücü yetmez ama, kimsenin imkanı yetmez. Fakat hiç değilse bir derece onu anlamak, onun esma-i ilahiyesini anlamak için biz de onu ölçüp tartacak, yani bir derece ölçüp tartacak bir kabiliyet lazım. Sen de biraz ilim olacak ki onun ilminin ne manaya geldiğini anlayasın. Sen de bir parça kudret olacak ki onun kudretinin ne manaya geldiğini anlayasın. Yoksa onun haşa kudretinin azametini ölçmeye kimsenin gücü yetmez. İşte bize verdiği bir parça kudret, bir parça ilim, bir parça irade, cüz-i irade, bunlar santim gibi, metre gibi bir şey ölçmek için işe yarar. Yoksa esasen bir hükmü yoktur. Bir yönüyle bu ene bir televizyon kumandası gibi. Televizyon kumandasında bildiğiniz gibi televizyonu açma ve televizyonun kanallarını değiştirme gibi bir kabiliyet var. Ama televizyon kumandası esasen kendisi bir şey göstermez. Televizyon kumandasına bakan bir insan onda bir şey görmez. Ondaki düğmeler televizyonun açılmasını sağlar ve onda bazı şeylerin görülmesini sağlar. İşte bizim vücudumuz, ruhi yapımız, kabiliyetlerimiz ve özellikle ben duygumuz, ben etrafında çevrelenen her şey bir televizyon kumandası gibidir. kainatın manasını onunla açabilirsiniz. O kumandayla açabilirsiniz. Eğer kumandayı kullanmayı öğrendiyseniz. Ve yine aynı kumanda ile, yani ben ile, kendi kabiliyetinizle, size verilen ölçücüklerle, ene denilen kumanda ile Kur'an'ın manasını açabilirsiniz. Esma-i İlahiye gibi lahuti alemin inceliklerini, esrarını açabilirsiniz. Size açılır. Eğer eneyi yerinde kullanmaya efendim alışmış, öğrenmiş ve onu yerli yerince kullanıyor iseniz. Ama siz doğrudan doğruya o kumandaya önem veriyor, televizyona önem vermiyorsanız, yani eneye önem verip, enenin esasen işaret ettiği kainata, lahuti aleme, Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesine dikkat etmiyor iseniz, o elinizdeki kumanda hiçbir şey değildir, hiçbir işe yaramaz. Ve ene, benlik, bir yönüyle de dil bilgisindeki edatlara benziyor. Edatlar bildiğiniz gibi kendi manası olmayan, fakat bir ismin yanında o ismin hallerini gösteren sözcükler toplamıdır. Nedir? Mesela den, dan hecesi. Den dediğimde, dan dediğimde siz de bir şey anlamadınız. Ama Ali'den aldım bu kitabı dediğim zaman orada den hecesi Ali'nin yanında kullanıldığında bir mana ifade etti. Ali'den. Evet. Mesela altında, üstünde, yanında kelimeleri de keza böyledir. Kendi başına. Ney, neyin altında? Hangi şey, hangi şeyin üstünde? Üstünde kelimesinden, altında, sağında, solunda, yanında kelimelerinden hiçbir şey anlaşılmaz. Ama ne zaman ki, mesela masanın üzerinde kitap dediğinizde, o üzerinde orada bir anlam ifade eder, masaya ve kitaba hizmet eder. Demek ki onun o kelimenin manası bir başkasının manasına hizmet etmek içindir. Kendi başına bir anlamı yok. Ene, yani insanın mahiyeti bir bakıma böyle bir kelime gibidir. Bir sözcük gibidir. Yani insan eğer kendi başına dünyaya gelmiş ve tesadüf oyuncağı, tesadüfler sonucu var olmuş, tesadüfler sonucu yaşayan, tesadüflerle bu dünyadan giden bir varlık olarak düşünülürse, insan hiçbir şeydir. Hiçbir şeydir, hiçbir şey değildir. Ama insan, Cenab-ı Hakk'ın özene bezene yarattığı yüksek, güzel bir mahluku olarak, bir manası, bir hizmeti vardır. Cenab-ı Hakk'ı tanımak, tanıtmak gibi, yüce yaratıcıya muhatap olmak gibi âli bir gayesi vardır. Yani insan, den, dan kadar manasız, anlamsız bir şey olur, Allah adının yanında kullanılmazsa. Allah adının yanında kullanılırsa ne olur? Allah'ın kulu olan insan, Allah'ı tanımakla görevli olan insan, böyle bir kabiliyet, bir mana, bir değer ifade eder. Ve Allah adına, Allah namına, kainatta tasarrufta bulunma görevi ve yetkisi olan insan, yüksek, âli bir makama sahip olur. Değilse, efendim, son nefesi kadar bir hayat ifade eden, bir nefeslik, bir ömür ile ve boşa harcanmış kabiliyetler ile dünyadan gelip geçmiş, unutulmuş bir varlık olur. Evet, ene, yine eneye dönüyor Üstad Bediüzzaman, benlik. Bütün kabiliyetleriyle beraber insan, bir yönüyle bu ene, insan denilen bütün kabiliyetleri ince ipler gibi birbirine sararsanız, insan bütünüyle bir urgan gibi sağlam, kalın, anlamlı bir şey olur. Ene, o urganın, o kalın ipin diyelim, şuurlu bir telidir. Yani insanın gözünü, kulağını, aklını, nefsini, hevasını, daha pek çok duygularını, efendim, hırsını, sevgisini, iştihasını. Bütün bunları birer ince iplik kabul ederseniz, ince tel, bu teller birbirine sarılarak bir bütün, kalın bir urgan oluşturur. Şuur onlardan biridir. Ve yine bu ene, mahiyeti beşeriyenin elbisesinde ince bir iptir. İnsanın mahiyetini bütünüyle bir kumaş, bir elbise kabul ederseniz, işte ene, onun o elbisenin dikişinde, her yerinde iş gören ve dikiş makinesinin kullandığı bir ip gibi. Elbisenin dikilmesine, organların birbirine bağlanmasına, kolun, düğmelerin, eteklerin, ne bileyim, yakanın, her şeyin birbirine bağlanmasında hizmet eden bir makine ipi, ene. Ene bütün organlarımızı birbirine bağlıyor. Yani ben dediğimiz duygu, benliğimiz, bütün duygularımızı, özelliklerimizi bir araya getiriyor ve bir mana ifade eder hale sokuyor. Ve yine ene, insanlık denilen şahsiyeti Adem'in kitabından bir eliftir. Evet, insanlığı bir kitap kabul ederseniz, bu Kur'an da olabilir. Bunun içinden elif ene'ye benzer. Elif biliyorsunuz dik duran uzunca bir çizgidir. İnsan ayakta durduğu zaman elife benziyor. Veya hattatlar da bunu ifade ederler. Elif çizdikleri zaman insana benzediğini ifade ederler. Elifin başı, elifin boynu, elifin sırtı, elifin karnı gibi ifadeler kullanırlar. Elif, ayakta duran bir insana benzeyen uzunca bir çizgidir. İnsanla ilgisi nedir derseniz, insanla ilgisi şudur. Eğer insan 29 harften müteşekkil ve o 29 harf ile dünya kadar mananın yazıldığı bir kitap ise, elif, yani insanın şuuru olan benlik, bunun ilk harfidir veya önemli bir harfidir. Kitabın her yerinde elifi görebilirsiniz. Her cümlede elif vardır. Yani elif, insanın benlik şuuru, insanın, insanlık kitabının her yerinde var. Bütün yaşadığımız olayların içinde, konuşmalarımızda, her yerde kabiliyetleriyle beraber, özellikleriyle beraber insanın benliği bulunuyor. Aynen o elbisenin, efendim, dikişinde, nakışında bir dolaşan bir ip gibi her yerde var. Peki gelelim bu ene nasıl bir şey? İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Efendim, hak katında nasıl bir özelliği var? Hak katında nasıl bir şeydir bu ene, bu benlik derseniz, o zaman Üstad Bediüzzaman şöyle diyor: elifin, yani benliğin iki yüzü var. Biri hayra ve vücuda bakar. Demek ki enenin bir yüzü iyiliğe bakıyor. Varlığa, ortaya bir şey koymaya bakıyor. O yüz ile yalnız feyze kabildir. Yani vereni kabul eder. Verileni kabul eder. Kendisi bir şey yoktan var edemez, İcat edemez. O yönde fail değildir. Bir şeyi var etme konusunda eli kısadır. Evet, insan, insan olarak tabiatta, bu alemde bulunuşu, enesiyle, kabiliyetleriyle bir şeyi yoktan var eden bir varlık değildir. Dikkat edilirse eneye, eneye çok şey ihsan edilmiştir. Yani sahip olduğu diyelim, ona sahip bile denilmez, sahip olduğu el, ayak, göz, kulak, maddi beden, ve manevi kabiliyetleri dikkat ederseniz, kendi kendine var ettiği, kendi kendine sahip olduğu, yani insanın kendi kendine var edip sahip olduğu kabiliyetler ve organlar değildir. İnsana verilmiş şeylerdir. İnsan o verilenleri, verilen güzellikleri kabul etmiştir. Kendisi icat etmemiştir. O yönde fail değildir. Kabul edicidir. Ama bir yönü vardır ki insanın şerre bakar. Ademe gider, yokluğa gider. Şu yönde insan faildir, fiilin sahibidir. Evet. Ne demek kötülüğe bakan yönüyle kendi etkisi var, iyilikte etkisi yok ama kötülükte bir etkisi var ne demek? Bir yerde üstad misal verir, der ki, mesela ayna ışığın kaynağı değildir ama ayna rengiyle ışığa renk katabilir. Yani ışığın rengini bozabilir, esas rengini bozabilir. İşte insanın esasen kendisine verilen nimetleri, ihsanları efendim bir derece bozma gibi bir kabiliyeti vardır. Bu da onun şerre bakan yönüdür. Değerli dinleyiciler, ene bahsi, ene konusu daha biraz üzerinde duracağımız ve anlaşılması önemli, hem uzun hem güzel bir konudur. Psikolojiyi de ilgilendiriyor. Efendim, dinin pek çok alanında da efendim, iş gören bir yönü var enenin. Tasavvufi hayatta da eneyi yerli yerine yerleştirmek ve esas vazifesiyle efendim onu tanımak ve vazifesinde kullanmak gerekiyor. Bunları ilerleyen zamanlarda yeniden bu sohbetlerimizde okuyacağız. Burada dersimize son veriyoruz. Hoşça kalın.